بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباعا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورت فاطر کا سورت سبا کے ساتھ ربط. سورت سبا میں مضمون تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کوئی نہیں, سفارش کر کے کام کرا سکنے والا کوئی نہیں. اب سورت فاطر میں کہا جائے گا تو پھر اللہ ہی کو پکارو. جب سفارشی کوئی نہیں ہے تو پھر کسی اور کو پکارنا بھی نہیں چاہیے, اللہ ہی کو پکارو. خلاصہ, اس صورت میں 11 عقلی دلائل آ رہی ہیں, 11 دلائل عقلی, ایک دلیل وحی, تین جگہ دلائل کے ساتھ ثمرہ, ایک جگہ اجمالاً, دو جگہ تفصیلاً. حسب موقع تخفیفات, بشارات وغیرہ آئیں گے. کرو جی, یہ سورت سبا کے لیے تتمہ ہے. اس سورت کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ سے. سوال پیدا ہوتا ہے اس آخری حصے میں دو سورتوں کے شروع میں الحمدللہ آیا, حالانکہ ہر حصے کی پہلی سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. یہاں پہلی سورت کی ابتدا بھی الحمدللہ سے, دوسری سورت کی ابتدا بھی الحمدللہ سے. تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہ دوسری سورت پہلی سورت کے لیے بمنزل تتمہ ہے, گویا کہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں, گویا کہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں, اس لیے الحمدللہ آیا. دوسرا جواب, اس آخری حصے میں مضمون کے دو حصے بنتے ہیں. ایک حصہ کے سفارشی کوئی نہیں, دوسرا حصہ کے پکار کے لائق کوئی نہیں. دو مضمون بنتے ہیں, اس لیے دو سورتوں کے شروع میں الحمدللہ آ گیا. جو سورت سبا ہے اس کا مضمون آ گیا سفارشی کوئی نہیں, سورت فاطر کا مضمون آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کوئی نہیں. اب اگلی سورتیں بھی کچھ سبا کے ساتھ متعلق ہوں گی, کچھ فاطر کے ساتھ. مثلاً آگے آ رہی ہے سورت یاسین, اس کے بعد دو تین سورتیں, یہ سورتیں متعلق ہوں گی سورت سبا کے بعد کے ساتھ. اس کے بعد آگے آ جائے گی سورت زمر, اس کا تعلق ہوگا سورت فاطر کے ساتھ. تو چونکہ دو مضمون ہیں اس لیے دو سورتوں کے شروع میں لفظ الحمدللہ آ گیا. الحمدللہ فاطر السماوات, دلیل عقلی اول, جاعل الملائکۃ رسلا, بنانے والا ہے فرشتوں کو, لی اجنحۃن, کئی پروں والے, دو دو پروں والے, تین تین پروں والے, چار چار پروں والے. اور عدد مذکور پر منحصر نہیں, یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یزید, اللہ پاک زیادہ کرتا ہے مخلوق میں جس کو چاہتا ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کسی کے پر بنا دے تو اللہ قادر ہے. ان اللہ علت کیوں, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ پاک کی قدرت کا ملے تو پھر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. یہ فرشتے تو اللہ پاک کے خادم ہیں, نوکر ہیں, ان کو نہیں پکارنا چاہیے, پکارنا چاہیے صرف اللہ کو. یہ پہلی دلیل کا خلاصہ. ما یفتح اللہ, دلیل عقلی دوم, اللہ کھول دے رحمت لوگوں کے لیے, ف فلا ممسک لہا, تو بند کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کھول دے تو رحمت کے دروازے, اللہ کھول دے لوگوں کے لیے تو بند کرنے والا کوئی نہیں. وما یمسک, اللہ بند کر دے دروازے تو فلا مرسل لہ من بعدہ, اللہ کے بند کرنے کے بعد کھولنے والا کوئی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ ہی غالب ہے بند کرنے اور کھولنے میں. الحکیم, حکمت والا ہے بند کرنے اور کھولنے میں. بند کرنے میں حکمت ہو تو بند کر دیتا ہے, کھولنے میں حکمت ہو تو کھول دیتا ہے. اب اللہ رحمت کرے روکنے والا کوئی نہیں, اللہ نہ کرے دینے والا کوئی نہیں. تو ساری قدرت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. لہذا اللہ ہی کو پکارو, کسی اور کو پکارنے کی اجازت کوئی نہیں. یا ایھا الناس, ترغیب توحید. اے لوگو, اذکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتیں یاد کرو, یعنی شرک چھوڑ کر توحید قبول کرو. حل من دلیل اقلی سو, حل من خالق غیر اللہ. کیا کوئی اللہ, کوئی خالق غیر اللہ میں سے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو آسمان زمین سے تمہیں رزق دے؟ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں, اور کوئی معبود نہیں. فانا تفکون, پھر کہاں سے تم پھیر دیے جاتے ہو؟ وہیں یکذبو کا تسلی, اگر آپ کی تکذیب کرتی ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی, اس لیے غم نہ کرو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے لوگوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ, اللہ کے ساتھ دھوکے میں نہ ڈالے. الغرور, بڑا دھوکے باز. غرور, غرور نہیں ہے, غرور شیطان جو بہت بڑا دھوکے باز ہے. وہ وسوسے کر کے, وسوسے ڈال کر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان شیطان, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ, وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے. لیکون من اصحاب السعیر, تاکہ سارے جہنمی بن جائیں. الذین کفروا تکذیب رقبی, لہم عذاب شدید. والذین آمنوا بشارت, وعملوا الصالحات, لہم مغفرۃ واجر کبیر. افمن زین زجر, کیا وہ آدمی جو مزین کیا گیا اس کے لیے اس کے برے اعمال کو, اور وہ دیکھتا ہے ان کو اچھا. اب ایک وہ ہے جس کے لیے برے اعمال ہیں, اور اس کے مقابل آئے گا دوسرا جس کو اللہ نے ہدایت دی, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فإن اللہ یذل من یشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات, تو آپ ان پہ افسوس نہ کریں. آپ ان پہ لا تذهب نفسک علیہم حسرات, لا تذهب ایک معنی رفتن, ذهب یذهب کا ایک معنی رفتن, دوسرا معنی گزشتن, تیسرا معنی بردن. اب تینوں معنی کرو. لا تذهب رفتن والا معنی لے, نہ لے جائے نفس آپ کا, نہ لے جائے نفس آپ کا ان پر حسرتوں کو, نہ لے جائے نفس آپ کا ان پر حسرتوں کو. اس صورت میں حسرات مفعول بھی ہے, یہ پہلا معنی. دوسرا معنی گزشتن والا, نہ جائے, نہ لے جائے نفس آپ کا, یہ معنی ہے بردن والا, یہ جو پہلا معنی میں نے کیا بردن, نہ لے جائے نفس آپ کا ان پر حسرتوں کو, ایک معنی. دوسرا معنی نہ جائے نفس آپ کا بے سبب حسرتوں کے, نہ جائے نفس آپ کا حسرات مفعول لہو بے سبب حسرتوں کے. تیسرا معنی نہ جائے نفس آپ کا بسبب ان کے کفر کے درا حالے کے افسوس کرنے والا ہو. یہ حسرات حال ہوگا, اس صورت میں حسرات حال. اور مقصد کیا ہے تمام کا؟ نہ غم نہ ہو. لات تینوں معنوں کا حاصل خلاصہ معنی کیا ہوگا؟ نہ غم نہ ہو, نہ افسوس کر میرے پیارے پیغمبر ہے, نہ افسوس کر میرے پیارے پیغمبر. ان اللہ علیم بما یصنعون واللہ الذی ارسل الریاح تلیلک لچہارم. اللہ بھیجتا ہے ہواؤں کو فتسیر صحابا فسکنا الى بلد میت فاحینا بہ الارض بعد موتہا. ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ساتھ مٹی کو, زمین کو, بعد موتہا. کذلک النشور, اسی طرح تمہیں بھی اٹھائیں گے, اسی طرح تمہیں بھی, جس طرح زمین مردہ قبر میں پڑے ہوئے جسم بھی زندہ, قبر میں پڑے ہوئے جسم اور زندہ. نہ باد موت, جس طرح زمین مردہ تھی ہم نے زندہ کیا اس کو, قبر میں پڑے ہوئے جسم مردہ ان کو بھی ہم زندہ کریں گے, زندہ کریں گے, ملنگوں کو جلائیں گے. یہ جلتے ہیں جلتے رہیں, من کا نہ یرید الازا ازالہ شبہ. شبہ او جی معبودانِ باطلا کو پکارا جائے تو عزت تو ملتی ہے, معلوم ہوتا ہے کچھ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں, کام ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے, عزت مل جاتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, عزت دینے والا اللہ ہے, کوئی غیر عزت دینے والا نہیں ہے. کسی مردے سے, زندے سے, کسی کو حاجات مشکلات میں پکارو, وہ تمہیں عزت دے, عزت کوئی نہیں دے سکتا, عزتیں دینے والا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, عزت اللہ ہی کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ ہی کی طرف چڑھ کے جاتی ہیں پاک کلمے. الکلم الطیب لا الہ الا اللہ, اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات, یعنی اللہ ہی پاکیزہ کلمات کو قبول کرتا ہے. پاکیزہ کلمات, پاکیزہ کلمات, طیب کلمات. الیہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ بابے اور کل کچھ نہیں ملتا. الیہ اللہ نے مقدم کیا جار مجرور, اللہ ہی کے پاس جائیں گے, تمہارے معبودوں کے پاس. والکل والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون یمکرون السیئات تخفیف اخروی, جو لوگ بریاں برائیاں کرتی ہیں ان کے لیے عذاب شدید. و مکر اولئک ہو یبور واللہ خلقکم دلیل عقلی پنجم, اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے, پھر نطفہ سے, پھر بنایا ازواجا. وما تحمل من, کوئی عورت حامل نہیں ہوتی, نہیں جنتی ہے, الا بعلم اللہ, مگر اللہ جانتا ہے. کوئی معمر عمر نہیں دیا جاتا, کسی کی عمر میں کمی نہیں کی جاتی. اللہ فی کتاب, مگر لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, یہ اللہ پر آسان ہے. اب یہ اس طرح پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, جاننے والا بھی اللہ ہے. وما یستوی البحران دلیل عقلی ششم, دو دریا برابر نہیں, بلکہ یہ میٹھا ہے سائغن شراب, اس کا پینا آسانی سے حلق سے گزرنے والا ہے, اور یہ دوسرا دریا ہوتا ہے کڑوا, نمکین کڑوا. من کل تاکلون, تم کھاتے ہو ہر ایک سے, لہمن تریا تازہ مچھلی, وتستخرجون نکالتے ہو زیور تلبسونا, وتر الفلک فی مواخر, دیکھے گا کشتیاں ٹھہری ہوئی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل، تجارت کرو، تلاش کرو، لعلکم تشکرون، یونج اللیل فی النہار دلیل عقلی حفتم، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، سورج چاند پر بھی حکم چلانے والا اللہ، کون چلاتا ہے؟ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر کے مطابق چل رہا ہے، ذالکم اللہ، ذالکم یہ پہلی صفتوں والا، پہلی صفتوں، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا، سورج چاند کو مسخر کرنے والا، یہ صفتوں والا کون ہے؟ اللہ، یہ سمرائے دلائل، ربکم لہ الملک، لہ الملک، لہو خبر مقدم، ملک مطلق، اس ہی کے لیے بادشاہی ہے، اس ہی کے لیے اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ نہیں مالک ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سی چھلی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اللہ پاک دیکھو کتنا نرم نرم مسئلہ سناتا ہے، مالک نہیں ہے، من قطمیر، ایک ذرہ ذرے دی بھی مالک کوئی نہیں، سمجھے؟ من قطمیر، کھجور کی جو ہڈک گٹھلی، اس کے اوپر معمولی سے پردہ، اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، پردے کے بھی مالک، الا الانبیاء، یار کچھ تو ادب کرو، کم از کم نبیوں کو تم مستثنا کر رہے، تو چلو پیروں فقیروں کو نہیں مانتے ہو، نبیوں کو تو مانو کہ نبی مالک ہے، کوئی استثنا ہے؟ پر شیعوں کی کتابوں میں مل جائے گا، شیعہ مذہب بناؤ، اماموں کو اختیار ہوتا ہے جی، پھر تم بھی بنا لو نبیوں کے لیے تو ولیوں کے لیے، لیکن قرآن کی طرف آؤ گے تو اختیار صرف اللہ کا، اور کسی کا اختیار۔ اس آیت پر امام رازی کی ایک عبارت ہے، ما یملکون پہ، انما کانوا یقولون بان اللہ تعالی فوض امر الارض، مشرک کہتے تھے، انما کانوا یقولون، مشرک کہتے تھے، بان اللہ تعالی فوض امر الارض، تفسیر کبیر، کہ اللہ تعالی نے زمین کا اختیار دے دیا ہے اپنے نیک بندوں کو، مشرک کہتے تھے، مشرک، کہ اللہ پاک نے نبیوں ولیوں کو اختیار فوضا سپرد کر دیا ہے، عطائی طور پر وہ مالک ہیں، مشرک کہتے تھے، عطائی طور پر مالک، پہلے زمانے کے مشرک بھی کہتے تھے عطائی مالک، عطائی طور پر مالک، آج کا مشرک بھی کہتا ہے عطائی طور پہ مالک، اور اللہ کہتا ہے ما یملکون، نہ ذاتی مالک تے نہ عطائی مالک، نہ ذاتی مالک تے نہ عطائی مالک، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، لہ الملک، مالک کل اللہ ہی ہے، مختار کل اللہ ہی ہے، جن جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک کل تو الگ رہ گئے، وہ مالک جز بھی نہیں ہے، وہ مالک جز بھی نہیں ہے، من قطمیر۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا من کتمیر، من نبی ولی جس طرح قبر میں ہوتے ہیں، قبروں میں نبیوں ولیوں کا وجود، نبیوں کا وجود اس طرح اس کو تشبیہ دی کھجور کی گٹھلی کے ساتھ، کھجور کی، اور نبیوں کے اوپر جو کفن ہوتا ہے، نبیوں کے اوپر جو کفن ہوتا ہے، یہ کتمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، وہ سمجھے جو پردہ ہوتا ہے، اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ اپنے کفن کے بھی مالک کوئی نہیں، اپنے کفن کے بھی مالک کوئی نہیں، کفن کے بھی مالک کوئی نہیں، تو تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کے مالک کیسے ہوں گے؟ ما یملکونا من کتمیر، او نبی ولی جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو تم، وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک کوئی نہیں، اپنے کفن کے بھی مالک کوئی نہیں، جس طرح کھجور کی گٹھلی کے اوپر معمولی سا جو پردہ ہوتا ہے وہ اس کا گویا کہ کفن ہے، وہ اس کا کفن ہے، اس کفن کے بھی مالک کوئی نہیں، مالک، ہاں یہ اللہ کا قرآن ہے، تدعوہم اگر پکارو نہ تم ان کو، اگر تم نبی کو پکارو، ولی کو پکارو، قبر کے دور سے پکارو، قبر کے اوپر جا کے پکارو، سمجھے، تدعوہم اللہ کوئی قید نہیں لگاتا، پکارو تم وہ جہاں سے بھی پکارو، تم قبر کے دور سے پکارو تب بھی، قبر کے قریب سے پکارو تب بھی، اور اللہ کوئی فرق نہیں کرتا، ان تدعو ہم، ان تدعو ہم، وہ کون، الذین تدعون من دونہ ما یملکون، یہ الذین ذوی العقول، انبیاء بھی اولیاء بھی، انبیاء بھی اولیاء بھی، مالک بھی نہیں ہے، تم پکارو سنتے بھی نہیں ہے، تم پکارو سنتے بھی نہیں ہے، من دونی ہی، من دونی ہی، اے غیرہو، اے غیرہ، وہم الاسنام وغیرہا، وہم الاسنام وغیرہا، وکل شیء دونہ، من دونی سے مراد غیرہ، غیر اللہ، غیر اللہ کون جی، غیر اللہ کون جی، الاسنام بت وغیرہا، اور بتوں کے علاوہ بھی، وکل شیء، لفظ دیکھو، کل شیء دونہ، تفسیر السراج المنیر، کل شیء دونہ، اللہ کے علاوہ ہر ہر چیز، اللہ کے علاوہ ہر ہر چیز، نبی ہو ولی ہو، وہ سمجھے، نبی ہو ولی ہو، بت ہو بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، مالک بھی کوئی نہیں، سنتا بھی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں، سنتا بھی، مالک بھی کوئی نہیں، سنتا بھی، کل شیء دونہ، دوسری عبارت روح المعانی کی، محبت عبادتہا وعبدت الملائکہ وعیسیٰ وغیرہم من المقربین، یہ جو اللہ پاک اعلان کر رہا ہے کہ مالک بھی نہیں ہے، تم پکارو تو سنتے بھی نہیں ہے، یہ کن کو اللہ کہتا ہے، عبدت الملائکہ، ملائکہ کی عبادت کرنے والے، وعیسیٰ پیغمبروں کی، سمجھے عیسیٰ کون، پیغمبر، پیغمبروں کی عبادت کرنے والے، اللہ کہتا ہے ملائکہ کو پکارو سنتے نہیں، عیسیٰ پیغمبروں کو پکارو سنتے نہیں، وغیرہم من المقربین، اور باقی جتنے مقربین ہیں، یعنی نبی بھی ولی بھی، نبی بھی ولی بھی، کا مالک بھی نہیں تے سنتے بھی، مالک بھی نہیں تے سنتے بھی، ما یملکون من کتمیر، یہ ما یملکون من کتمیر یہاں تک تو رہنا چاہیے کہ اے آیت وچوں کٹ دینی چاہی دیئے کہ ان تدعوہم، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ورنہ رضا خانی ما یملکون من کتمیر، اس کو نکال دیتے، اس کو تے حیاتی ملنگ لا یسمہو دعاکم کو نکال دیتے، پر اللہ ہے حفاظت کرنے والا، اللہ ہے حفاظت کرنے والا، یہ جتنا زور لگائیں نکال سکتے کوئی نہیں، نکال سکتے، اور یہ توحید کے نغمے ان کے سروں پہ آئیں گے، توحیدی علماء یہ نغمے سنائیں گے، یہ نغمے سنائیں گے، سوائے سنائیں گے، وہ سب سنائیں گے، کی خیال ہے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں، سنانا ہے کہ نہیں، صرف اتے اتے یہ تھلا بھی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر، یہ بھی سنانا ہے، یہ بھی، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ بھی سنانا ہے کہ چھپانا ہے، سنانا ہے کہ چھپانا ہے، سنانا ہے سنانا ہے، مسجد سے نکال دیے جاؤ، نکل جاؤ، مدرسے سے نکال دیے جاؤ، نکل جاؤ، شہر سے نکال دیے جاؤ، نکل جاؤ، لیکن قرآن میں خیانت نہیں کرنا ہے، قرآن میں خیانت نہیں کرنا ہے، قرآن میں خیانت نہیں کرنا ہے، توحید کا مسئلہ سنانا ہے، جو مصیبت آ جائے اللہ کی مرضی، اللہ استقامت دینے والا ہے، اللہ استقامت دے، ابھی تاختے کوئی نہیں ہو، والذین تدعون من دون اللہ، من دون ما یملکون من کتمیر، اب دیکھو جی، اللہ پاک کہتا ہے پیغمبر بھی، عبادت الملائکہ و عیسیٰ، سمجھے، یہ ہم اپنی طرف سے مارا نہیں کر رہے، کہتے ہیں جی اشاعت والے اپنی طرف سے، بلے بلے سونے ہو، اور ہم اپنی طرف سے کوئی مانے نہیں کرتے، تو ہم تو اصلاح صالحین اکابرین بزرگان دین ان کی تفسیریں سناتی ہیں، ان کی تفسیریں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، علامہ قرطبی ساتھ لکھتا ہے، ایک اور عبارت دیکھو، یجوز ان یبدا ھذا الی المعبودین مما یاکلو الملائکہ والجن والانبیاء، ول تفسیر قرطبی، والانبیاء، یہ جو اللہ پاک کہہ رہا ہے، یہاں پر ذوی العقول ملائکہ بھی مراد، ملائکہ کو پکارنے والے، جنات کو پکارنے والے، انبیاء کو پکارنے والے، سب مراد، سب کو، ایک اللہ کہتا ہے ملائکہ بھی، جن بھی، انبیاء بھی، مالک بھی نہیں سنتے بھی، سنتے بھی، انبیاء بھی سنتے نہیں، انبیاء بھی سنتے نہیں. لوگ کہتے ہیں جی انبیاء کے سننے پر اجماع ہے. بلے سونے ہو اجماع کے تمہیں اللہ کہتا ہے لا یسمعو. مفسرین کہتی ہیں نبی بھی مراد. مفسرین کیا کہتے ہیں؟ نبی بھی مراد ہیں. تو مفسرین کیا بتا رہے ہیں؟ نبی بھی سنتے کوئی نہیں. نبی بھی سنتے کوئی نہیں. مالک بھی نہیں, سننے والے بھی نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. سنتے آگے ولو سمعوا بالفرض بال. حضرت شاہ صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن تو کہتا ہے سنتے کوئی نہیں. قرآن تو کہتا ہے یہ مان لو تے مولوی صاحب قرآن دی گل نہ منیے تے تیری گل من لئیے. تیری گل تیرا جھوٹ تیرا کوڑ من لئیے بل فرض. اے ولو سمیو بل تیری گل بل فرض من لئیے. تیری گل من لئیے کہ سن لیندے نے. سن اللہ تا آخدا ہے سن دے کوئی نہیں. سن دے پر تم مولویا بےمانی کریں گا تے تم آکے گا سن دے نے. تے تیری گل من لئیے بل فرض. تیری گل من لئیے بل فرض کے سن لیندے نے. تب پھر بھی مستجاب لکم جواب دے سکدے کوئی نہیں. جواب دے سکدے کوئی نہیں. تے اے کی آخدا جی جواب بھی دیندے نے سنتے بھی نے تے جواب بھی. بلے بلے بڑا جگر مولوی دا. اللہ آخدا نہیں سنتے آخدا سنتے نے. اللہ آخدا جواب نہیں دیندے آخدا جواب دیندے نے. جواب اللہ پاک وہ 26ویں پارے میں پڑھ چکے ہو. جواب نہیں دے سکتے. لا یستجیب لہ الا یوم القیامہ. الا ایک دن نہیں, دو دن نہیں, مہینہ سال چار سال صدی دو صدی نہیں. قیامت تک کھلو کے پکاردا رہے نبی دی قبر تے نبی نو. نبی نے تینو جواب نہیں دینا قیامت تک نہیں دینا. قیامت تک جواب دے سکدے. جواب دے سکدے تے ایک یاد نہیں جی نہیں سن دے بھی نے جواب دین دے بھی نے. جواب بلے بلے بڑا جگر اس مولوی دا بھی. قرآن نو نہیں منے گا وہ جی سن دے نے جواب سن دے نے. کوئی قرآن چ ہے؟ قرآن چ قرآن تو غلام خانیاں نو آندا ہے. اوئے کوئی سن دے نے ہے جی ہاں. وہ سدی صغیر دی روایت نہیں آخری کہ میری قبر تے آؤ تو میں سنا گا. سدی صغیر والی روایت منسلا لیا اندہ قبری سمیت ہوں. سدی صغیر رافضی ان خبیص ان شیعی ان مشہور ان شیعہ جے آخدا ہے قرآن نہیں آخدا. شیعہ آخدا ہے سن دے نے. شیعہ آخدا ہے سن دے نے. قرآن آخدا ہے قرآن نو مننا ہے یا شیعہ نو. قرآن نو مننا ہے یا شیعہ نو. او توجہ کر میرا دوست توجہ کر. او قرآن نو من. شیعہ قرآن دا دشمن, شیعہ قرآن دا منکر, اور شیعہ نے تے اپنے مذہب تعصب نو پھیلان واسطے قرآن دے انکار والی روایت کڑی، پر مولی صاحب وہ تینوں کی تھی گیا ہے، توں کیوں شیعہ دے دروازے تے چکر لاندا ہے، پھر اپنے آپ نو سنی نہ آکھیا کر، اپنے آپ نو آکھ شیعہ، مسجد چھوڑ، مدرسہ چھوڑ، جا شیعہ دے امام بڑے دے اندر امام بن جے، پھر جا کے آکھ سن دے نے قرآن دا نام بدنام نہ کر۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من کتمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم۔ قرآن کی یہ ہدایت سن دے تے شیعہ راوی آخدا ہے، شیعہ راوی آخدا ہے سن دے، قرآن نو ملنا ہے کہ شیعہ نو، قرآن نو ملنا ہے کہ شیعہ نو، قرآن نو ملنا ہے کہ شیعہ نو، بیٹھا تھا نہیں کدھر، قرآن نو ملنا ہے کہ شیعہ نو، شیعہ آخدا تھی قرآن دے مقابل آیا شیعہ، ادھر تو مذہب ہویا قرآن دا انکار۔ وَلَوْ سَمِعُوا لَوْ أَشْرَكُوا، قرآن چ ہے کدھر لَوْ، پیغمبران دے بارے چ اللہ آخدا ہے لَوْ أَشْرَكُوا، پیغمبر شرک کر سکتے کوئی نہیں، شرک کر سکتے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، پیغمبر تا صغیرہ گناہ تو بھی پاک، صغیرہ گناہ تو بھی، نہ کبیرہ گناہ کر دینے تے نہ صغیرہ گناہ کر دینے، پیغمبر پاک ہے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ سے، جب صغیرہ گناہ نہیں کر سکتے تو شرک بطریقے اولا نہیں کر سکتے، پر بل فرض او مولویا تیرا کوڑ من لئیے، جمی تے لو سمیو مولویا تیرا کوڑ من لئیے، اتھے مولویا تیرا کوڑ من لئیے، کوئی مولویا کھنا شروع کر دے جی شرک کر دینے، شرک اللہ آخدا ہے وہ تو کبیرہ گناہ سے بھی پاک، صغیرہ گناہ سے بھی پاک، پیغمبروں کی طرف گناہ آ سکتا پیغمبر شرک کر سکتا نہیں۔ لو اشرک، لو کمانا کیا، شرک کرنا محال ہے، پیغمبروں کا شرک کرنا محال ہے، شرک کرنا ممکن نہیں، شرک کرنا ممکن نہیں، اسی طرح لو سمیو سننا ممکن نہیں، سننا ممکن نہیں، شرک کرنا، انبیاء کا شرک کرنا ممکن نہیں، شرک کرنا محال، شرک کرنا، اسی طرح مردوں کا سننا وہاں کوئی کہے لو اشرکو کہ نبی شرک کرتے ہیں، شرک ٹھیک ہو سی تیتے کوئی آ کے سڑ دے ہیں، لو دونوں پہ لو سننا بھی محال ہے، نبیوں کا شرک کرنا بھی، نبیوں کا شرک کرنا بھی، جو کہے نبی شرک کرتے ہیں، نبی کا شرک کرتے ہیں، دائرہ اسلام سے نکل گیا، دائرہ اسلام سے اسی طرح کہے لو سمیو، اللہ پاک کہتا ہے سنتے کوئی نہیں، سنتے، اور یہ کہے نہیں جی نہیں، جس طرح زندہ سنتا ہے نا اسی طرح سنتے ہیں، عادتن سنتے ہیں، ضابطتن سنتے ہیں، قانون ہے کہ سنتے ہیں، یہ کہے اس طرح سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے سنتے کوئی نہیں، ان کا سننا محال ہے، اور یہ کہے جی عادتن یوں سنتے ہیں اب کیا ہوگا، اسلام میں وہ اسلام میں رہ سکتا نہیں، کہو اسلام میں رہ سکتا نہیں، ولو سمیعو مستجاب لکم. اللہ کہتا جواب دے سکتے کوئی نہیں, قیامت تک جواب دے سکتے کوئی نہیں, قیامت تک جواب دے سکتے کوئی نہیں. یہ کہتا ہے جواب بھی دیتے ہیں, جواب بھی. وہ جی قبر پہ جاؤ نا, جاؤ جا کے کہو جی بابا جی السلام علیکم, السلام. بابا سندا ہے, سن کے جواب بھی دینا ہے, بلے بلے. بابا سندا ہے تے جواب بھی, صرف بابا ہی نہیں ہر مردہ, ہر مردہ سندا بھی ہے تے جواب دیندا بھی ہے, جواب دیندا بھی ہے. او جی جاؤ جی, اس واسطے جایا کرو. کتھوں جایا کرو, کہاں سے جایا کرو؟ پاؤں کی طرف سے جایا کرو, سر کی طرف سے نہ جاؤ, سر کی طرف سے نہ جاؤ, پاؤں کی طرف سے جایا کرو, پاؤں کی طرف سے جایا کرو, سر کی طرف سے نہ جاؤ. سر کی طرف جاؤ گے اس بیچارے کو یوں سر مروڑنا پڑے گا, جی ہوں اس طرح سر مروڑنا پیا ہے, مچھا نو مروڑنا پیا ہے, سر مروڑنا پہندا ہے جی. اس واسطے سر کی طرف سے نہ جاؤ, پاؤں کی طرف سے جایا کرو, پاؤں کی طرف سے جایا کرو. وہ ویک سی تنوع سن سی تڈیاں گلوں, تنوع سلام دا جواب دے سی. اچھا جی تو قبر تے کھلوتا ہے شیخ الحدیث صاحب, اس تینوں سلام دا جواب دتا سنیا ہے توں بھی؟ او ہو اسی نہیں سنو دے, وہ قبر والے سن دے نے تے قبر تے اتے کھلوتا ہے شیخ الحدیث صاحب. اے جواب مردہ جواب دیندا پیا ہے, سندا پیا ہے, اے جیندا اُتے جواب نو سندا کوئی نہیں. پھر چاہیدا تا انجے کس شیخ الحدیث صاحب نو قبر چ دب دو تے مردے نو کڈ لو, مردے نو, کیونکہ مردہ تا سندا بھی پیا ہے, جواب دیندا بھی پیا ہے, اُنو قبر چ نہیں رکھنا چاہیدا. اے قبر تے کھلوتا ہویا شیخ الحدیث صاحب اے کہندا میری سن دیتا ہے نے, پر او جڑے جواب دیندے نے میں کوئی نہیں سندا, تو سندا کوئی نہیں, تے زمین دے اُتے کیوں وسدا پیا ہے؟ تینوں زمین دے وچ تن دینا چاہیدا ہے, تینوں زمین دے وچ دفن کر دینا چاہیدا ہے. ولو سمیو مستجابو لکم, مستجابو, مستجابو جواب دے سکدے, ایک قبول کر سکدے. اے کہندے نے جی سنتے بھی نے, سن کے قبول کردے بھی نے, قبول کر کے دعاواں کردے بھی نے, بلے بلے سنتے بھی نے, قبول کردے بھی نے, قبول کر کے دعاواں کردے بھی نے. او جی جاؤ نہ رسول پاک دی قبر پاک دے کول, پہلے جا کے شیخین نو آکھو, شیخین سنن گے, سن کے قبول کرن گے, پھر او عرض کرن گے رسول پاک دی بارگاہ دے اندر. رسول پاک سنن گے, سن کے قبول کرن گے, پھر او بھی دعا کرن گے, دعا کرن گے تے اللہ پاک انہاں دی دعا نو قبول کرے گا, جس شیخ الحدیث صاحب نو اللہ پتر دے وے گا. بلے سونے چنگا کی دبڑایا ہی, جواب دیندے نے, قبول کردے نے, دعاواں کردے نے, تے اللہ دا قبول کر سکدے کوئی نہیں, تے قیامت تک قبول کر سکدے کوئی نہیں. انما یستجیب الذین یسمعون, اے سن دے بھی کوئی نہیں تے قبول کر سکدے بھی, قبول کر سکدے بھی. ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم. ویوم القیامۃ, قیامت کا دن آئے گا, یکفرون انکار کر دیں گے, انکار, انکار کر دیں گے. یہ کہیں گے جی ہم پکارتے رہے, ہم وہ کہیں گے ہمیں تمہاری پکار کا پتہ، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں کوئی پتہ کوئی نہیں، ہمیں کوئی پتہ، وہم عن دعائہم غافلون، وہ بالکل بے خبر، انہیں پتہ کوئی نہیں، وہ کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں، ہم نے سنا کوئی نہیں، انکار کر دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہماری پکار سنتے ہیں، یہ عقیدہ رکھے جو پکارتا ہے کہ میرے لیے دعا کر، میرا کام کر دے، میرا کام کرا دے، میرے لیے دعائیں کر، میری بات کو سن، میرے لیے دعائیں کر، یہ جو پکارتا ہے سننے والا عقیدہ رکھ کے اللہ پاک فرماتی ہیں یہ شرک ہے، تو مشرک ہے، تیرے شرک کا وہ انکار کر دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِإِسْلَامِكُمْ، بِإِسْلَامِكُمْ، ہاں بِتَوْحِیدِكُمْ، نہیں بے شرکِكُمْ، بے شرکِكُمْ، یہ سما کا عقیدہ رکھ کے سن رہا ہے بابا جی، سن رہا ہے نبی ولی، سن رہا ہے مردہ، یہ عقیدہ رکھ کے اسے پکارا جائے، اسے دعا کرنے کے لیے کہا جائے، سفارش کرنے کے لیے کہا جائے، اسے حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، اس کی پکار اس طرح کی جائے گی تو یہ پکار شرک ہوگی، یہ پکار شرک ہوگی، اور قیامت کے دن وہ صاف کہ دیں گے وہ مشرک پلیت انسان، تیرے شرک کا ہمیں پتہ نہیں. ولا ينبئ کا مثل خبیر، ولا ينبئ کا مثل خبیر، خبر رکھنے والا، خبر رکھنے، اللہ کہتا ہے خبر رکھنے والا بتا رہا ہے سنتے نہیں، خبر رکھنے والا بتا رہا ہے کر سکتے نہیں، مالک نہیں، سنتے نہیں، قبول کرتے نہیں، تیرے شرک کا انکار کر دیں گے، تیرے شرک کا، یہ خبر رکھنے والا بتا رہا ہے، مان لے او بے خبرا، او تینو اگلے جہاز دا پتا نہیں، جنوں پتا ہے وہ دسدا پہ آئے، مان لے، جس کو پتا ہے وہ بتا رہا ہے مان لے، ولا ينبئک مثل خبیر، خبر رکھنے والا بتا رہا ہے، خبر رکھنے والا بتا رہا ہے، اور وہ بتا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ بتانا ہر ایک کا کام نہیں، ہر ایک کا، ہاں ہر ایک کا کام نہیں، لوگ سارے مخالف ہو جایا کرتے ہیں، لوگ سارے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تو بتا رہا ہوں، جب میں بتا رہا ہوں تو بھی آگے بتا، تو بھی آگے بتا، ہاں ہاں بتا، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولوی صاحب جس نے ہمارے حضرت شیخ القرآن حضرت شاہ صاحب ان بزرگوں کے خلاف بڑا طوفان اٹھایا ہوا تھا، وہ بزرگ بھی اتفاق سے آیا ہوا تھا، ہماری جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں والی والے، میاں والی کے مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے، حضرت شیخ کے بھی شاگرد تھے، اس وقت وہ طالب علم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں مصروف تھا، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف تھا، ادھر سے وہ دوسرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا محمد علی صاحب جلندری، شاہ صاحب اس کو طریقے سے سمجھا رہے تھے کہ یہ مسئلہ خامخواہ بیان نہ کرو، چھوڑو چھوڑو، لوگوں میں اختلاف نہ ڈالو، اور شاہ صاحب اس کو بطور نصیحت کہتے تھے کہ ان کے پاس تو قرآن پاک کی آیات ہیں، تمہارے پاس ہی کچھ نہیں، تم خامخواہ کیوں شور ڈالتے ہو، خامخواہ پورے دیوبندیت کا شیرازہ تم نے بکھیر کے رکھ دیا۔ نصیحت کر رہے تھے شاہ صاحب اپنے طور پہ، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، باتوں باتوں میں بات یہ آ گئی، شاہ صاحب نے فرمایا اب یہ خامخواہ تم نے شور ڈالا ہوا ہے، سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں، بات ہے اگلے جہان کی، اب یہ اگلے جہان والوں کو پتا ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو تم نے خامخواہ کیوں شور ڈالا ہوا ہے، اگر وہاں سے کوئی آیا ہوتا، اگلے جہان سے کوئی دنیا میں آیا ہوتا اور اس نے بتایا ہوتا کہ میں سنتا تھا، یا اس نے بتایا ہوتا تھا کہ میں سنتا نہیں تھا، تو پھر تو کوئی بات تھی، وہاں سے آیا ہے کوئی نہیں، وہاں سے آیا ہے کوئی نہیں، تو تمہیں کیا پتا چل سکتا ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے شاہ صاحب کو فرما کہا شاہ صاحب ایک آیا تو ہے، ایک اگلے جہان میں جا کے دنیا میں آیا تو ہے، اور اس نے آ کر بتایا بھی ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ شاہ صاحب فوراً سمجھ گئے، شاہ صاحب کی پھر عادت تھی جب کوئی خاص اس قسم کی بات آتی تو یوں اپنے یہ زانوں پہ ہاتھ مارا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لیتے ہوئے تھے، فوراً بیٹھ گئے اور یوں ہاتھ مار کے فرمایا، ہاں دے جلندری جواب، یہ طالب علم ہے ان کا، یہ غلام اللہ خان کا شاگرد ہے، یہ طالب علم ہے، اس کا جواب دے، برزخ سے آیا ہے عزیر علیہ السلام اور اس نے آ کے بتایا ہے کہ لبثت یوماً او بازا یوم، 100 سال رہا تھا، اس نے کوئی سنا نہیں، اس کو کوئی پتا نہ چلا، اس نے کہا دن ٹھہرا ہوں یا آدھا دن، برزخ سے ہو کے آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ برزخ والے نہیں سنتے، نبی ہو تب بھی نہیں سنتے، دے جواب۔ اب جلندری صاحب نوکے سوال آرہو سے ہوں، جواب کیا ہو سکتا تھا، اچھا جی چلو، آدھا تن سننا، اگلی بات سمجھو، بعض بزرگان دین سماع موتا کے قائل گزرے ہیں، سماع موتا کے قائل گزرے ہیں، لیکن وہ صاف لکھتے ہیں کہ آدھا تن نہیں خرق عادت سنتے ہیں، چنانچہ سماع موتا کی باس میں آپ کو بتا چکا ہوں، خیر الفتاوی ملتان سے جو چھایا ہوا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اکابر جو سماع موتا کے قائل ہیں خرق عادت، وہ قائل ہیں اور اپنا آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں عادت کے، لیکن بزرگ قائل تھے خرق عادت کے، بزرگ قائل تھے خرق عادت کے، خرق عادت یعنی اللہ چاہے تو کسی کو کوئی بات سنا دے، خرق عادت، ان اللہ یسمع من یشاء کے تحت بالکل ٹھیک سمجھے، لیکن عادتن وہ سننے کے قائل نہیں گزرے، وہ گزرے ہیں تو کس کے، خرق عادت۔ مولانا محمد زکریہ صاحب شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ تعالی نے ان کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، اس کے اندر وہ بھی صاف کہتے ہیں قانون اور ضابطہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اصل یہی ہے کہ مردے، جہاں کہیں سننا ہے خرق عادت، جہاں کہیں سننا ہے کر کے آ جات. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اکابر جو سننے کے قائل ہیں تو وہ بھی قائل ہے خر کے عادت, وہ بھی قائل ہے خر کے عادت. اگر کوئی خر کے عادت کا قائل ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن عادتن کا قائل قرآن کا انکار کرتا ہے, عادتن کا قائل قرآن کا انکار کرتا ہے. اب کوئی کہے عادتن, وہ جی جس طرح مردہ جس طرح زندہ سنتا ہے اسی طرح مردہ بھی سنتا ہے. سمائے موتا صفا 221, سمائے موتا صفا 221, وہ جی زندے اور مردے کے فرق ہے فلاں ہے فلاں ہے, لیکن ادراک فہم سما شعور میں مردہ اور زندہ برابر ہیں. اصل گر کی بات یہی ہے. یہ جملہ انتہائی خطرناک جملہ ہے. اس میں اب صاف لفظ آ رہا ہے کہ جس طرح زندہ سنتا ہے اسی طرح مردہ بھی سنتا ہے. ویسے مولانا سرفراز صاحب نے دوسرے مقامات پر اس کے خلاف بھی لکھا ہے, ہم جی کوئی اس طرح سننے کے قائل نہیں ہیں, ہم تو سما پھر جملہ کے سننے کے قائل ہیں, بے مشیت اللہ سننے کے قائل ہیں. وہ آگے وہ اپنی جان بچاتے ہیں, لیکن بظاہر انہوں نے جو عوام کو نقشہ دیا ہے عوام اس سے سمجھتی ہے عادتن سننا. یہ عادتن سننے کی کوئی اجازت نہیں ہے, یہ عقیدہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. چلو یا ایھا الناس دلیل اقلی ہشتم انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سارے فقیر ہو محتاج ہو اللہ غنی ہے. ان یشاء یذھبکم نمونہ بنا, اگر اللہ چاہے تو تم تمام کو لے جائے اور نئے لوگ لے آئے. اللہ یوں بھی کر سکتا ہے, وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ تخفیف اخروی, کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا. وان تدعو مثقلۃ, اگر کوئی گناہگار اپنے گناہ کے بوجھ کے لیے بلائے کسی کو تو لا یحمل منہ شیء, اس سے کوئی چیز دوسرا نہیں اٹھائے گا. ولو کان ذا قربا, اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو, ایک گناہ کا بوجھ دوسرا اٹھا سکتا نہیں. انما تنذر بشارت الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه وجل المصیر وما یستوی الاعمى والبصیر. مومن و کافر اور توحید و شرک کی تمثیلات کا بیان, اندھا اور بینا برابر نہیں, اندھا اور بینا. وَلَظُلُمَاتْ وَلَنُّور, اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. وَلَظِلُّ وَلَلْحَرُور, سایہ اور دھوپ برابر نہیں. یہ ہر ایک مانے گا, شیخ الحدیث بھی مانے گا یہ برابر نہیں نہیں نہیں نہیں. اچھا اب آگے اللہ کہتا ہے وما يستوي الاحياء والاموات, مردے اور زندے بھی برابر نہیں, مردے اور زندے بھی, مردے اور زندے بھی برابر نہیں. ما يستوي الاحياء والاموات, یہاں مولوی کہے گا ابھی عبارت سن چکے ہو جی, ادراک سما فام شور میں مردے اور زندے برابر ہیں. برابر اللہ کہتا ہے برابر نہیں, برابر. زندہ انسان قریب سے سنتا ہے دور سے, دور سے نہیں سنتا. اور مردہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ مردہ بھی دور سے نہیں سنتا لیکن قبر کے پاس جاؤ تو سنتا ہے, قبر کے پاس جاؤ تو پھر مردہ زندہ کے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. اور اللہ کہتا ہے برابر, سمجھو مردہ اور زندہ برابر کوئی نہیں. زندہ قریب سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا. مردے کے بارے میں بھی عقیدہ ہو کہ دور سے تو نہیں سنتا لیکن نزدیک سے سنتا ہے, قبر کے پاس سے سنتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کو زندے کے برابر بنا دیا. مردے کو اللہ کہتا ہے برابر نہیں, برابر بنانا قرآن کے خلاف, برابر بنانا, برابر بنانا. اللہ کہتا ہے برابر بھی نہیں, برابر بھی اور حقیقت کے اندر اگر سوچا جائے تو سماعِ موتا کا قائل مردے کو برابر نہیں بناتا زندے کے، بلکہ مردے کو زندے سے بڑھا دیتا ہے، مردے کو زندے سے کیوں؟ زندہ انسان اس کو جا کے سلام کہے، مردہ سنتا ہے، پھر مردہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور یہ زندہ سنتا نہیں تو مردہ زندے سے، ہاں مردہ سنے بھی جواب بھی دے، اور یہ زندہ سلام تو کرے لیکن سن جواب سن نہ سکے، تو زندے سے مردہ کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ جو کہتا ہے قبر کے قریب سے سنتے ہیں، وہ مردوں کو زندوں سے بڑھاتا ہے۔ اللہ برابر بھی نہیں ماننے دیتا، اللہ برابر بھی نہیں ماننے دیتا، اور جو مردوں کو زندوں پہ بڑھائے تو وہ قرآن کے اور بھی زیادہ خلاف ہو گیا۔ برابر ماننے والا قرآن کا مخالف ہو، اور جو مردوں کو بڑھانے والا ہو وہ قرآن کا زیادہ مخالف ہو، وہ قرآن کا زیادہ مخالف ہو۔ پہلے سمجھا چکا ہوں، مسئلہ گزر چکا ہے سارے تفصیلات کے ساتھ۔ بہرا انسان ہے، زندہ ہے سنتا نہیں، بہرا انسان ہے زندہ ہے سنتا نہیں، مر گیا اب وہ بھی سنتا ہے، کیونکہ جو سما کے قائل ہیں وہ کوئی فرق نہیں کرتے مردوں کے اندر، کہ جو مردے زندگی کے اندر دنیا کے اندر بہرے تھے وہ نہیں سنتے اور دوسرے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے مردے سنتے ہیں، اب بہرے بھی سنتے ہیں، زندہ ہو بہرا نہیں سنتا، مردہ بہرا سنتا ہے، تو مردے کو زندے سے ہاں بڑھا دیا۔ لیکن شیخ الحدیث صاحب ہیں جی، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے بھی ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اللہ چاہے تو مردوں کو بھی کوئی بات سنا دے، اللہ کی مرضی، اللہ کی، یہ ہر کی عادت، یہ اللہ سنائے سن سکتے ہیں، کوئی اور سنائے سن سکتے نہیں۔ آگے ومان تب مسلم من فی القبور، قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے اور قبر والے سن بھی نہیں سکتے، ہاں مسئلہ گزر گیا ہے۔ ان انت الا نذیر، ان ارسلنا کا بالحق تسلی، ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا، بشیرا و نذیرا، و من امت الا خلافیا نذیر، و ان یکذبوا کا، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، پہلے لوگ بھی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کے پاس رسول بینات اور زبر لے کے آتے تھے، کتاب منیر لے کے آیا کرتے تھے، وہ جب انکار کرتے تھے سما خست الذین کفروا، ہم کافروں کو پکڑ لیتے تھے، فکیف کان نکیری، پھر میرا پکڑنا کیسے ہوا کرتا تھا، لم ترى دلیل نقلی نوم ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال، پہاڑوں میں جدا دن بیز، جدا دن مختلف ٹکڑے ہیں، کوئی سفید ہیں کوئی سیاہ ہیں، مختلف ہیں ان کے رنگ وغیرہ بھی، بسود و من الناس و دوا بننا مختلف الوان کذالک انما یخش اللہ من عباد العلماء، زجر اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو عظمت الہی کو جاننے والے ہوں، ان اللہ عزیز غفور، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بشارت جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا سرا وعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تمور لیوفیہم اجورہم، اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنا فضل اور زیادہ دے گا، انہ غفور شکور، والذی اوحینا الیک دلیل وحی، ہم نے آپ کی طرف کتاب یہ وحی کی ہے، یہ حق ہے، مصدق لما بین یدین، اللہ عبادی خبیر بصیر، ثم اورثنا الکتاب، بشارت ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، فمنهم ظالم النفس، اب لوگوں میں مختلف قسم کی قسمیں ہیں، یہ پہلی قسم ظالم ہے، دوسری قسم مقتصد، ومنهم سابقون بالخيرات، بعض وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں بیٹھنے والی ہیں، بحزن اللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، ذالک هو الفضل الکبیر، جنات عدن، ان کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا، یحلون فیہا، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنیں گے اور ان کا لباس اس کے اندر ہوگا حریر، وقالوا الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، الذی احلنا دار المقام من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، والذین کفروا تفیف اخروی لہم نار جہنم لا یقضا علیہم فیموتو، یہ چاہیں گے کہ ہماری موت آ جائے پر اللہ پاک موت کا فیصلہ نہیں کرے گا، ولا یخفف ان سے عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، وہم یسترخون فیہا، اس میں فریادیں کریں گے، فریادیں کریں گے، زاریاں کریں گے، روئیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ جہنم سے نکال، نعمل صالحان، ہم نیک کام کریں گے علاوہ ان کے جو دنیا میں پہلے ہم کام کیا کرتے تھے، اولم نمکن لکم، رد درخواست، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں بڑی ذم عمر دی تھی لیکن اس وقت تم نے نہیں مانا تھا، ما یتذکر فی من تذکر، وجاکم النذیر، فما للظالمین من نصیر، ان اللہ دلیل اقلیدہم، اللہ جاننے والا آسمان و زمین کے تمام غیب کو، وہ ولی ذات سو الذی جعلکم خلائف ترغیمات فی فخروی، فمن کفر، تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، جو کفر کرے گا تو کفر کا وبال اس پہ آئے گا، اور کافروں کو اللہ پاک، کافروں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کرتا، الا مقتا، مگر اللہ کا غصہ اور زیادہ آتا ہے، ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، قل ارائیتم، دلائل کے بعد سمرا، دلائل کے بعد سمرا، بتاؤ تو صحیح جو تم نے شریک بنائی ہے، ادون من دون العروض، بتاؤ انہوں نے کیا زمین میں کوئی چیز پیدا کی، مطالبہ دلیل عقلی، ام لہم شرکن فی السماوات، ام آتائنام کتابا، یہ مطالبہ دلیل نقلی، بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان اللہ یمسک السماوات، دلیل نقلی، یازدہم، اللہ پاک نے آسمان و زمین کو روکا ہوا ہے، ان تزولا، کہ وہ گر جائیں، آسمان زمین گرتے نہیں، گرنے سے اللہ پاک نے ان کو بچایا ہوا، یوم سے کو اللہ پاک آسمان و زمین کو روک رہا ہے، روک روک، پر یوم سے کلتی، روحوں کو بھی روک، موت جن پہ آ گئی ہے، فیوم سے کلتی کزال الموت، یوم سے وہاں بھی امساک ہے، یہاں بھی امساک ہے، یہاں بھی اللہ روکنے والا، وہاں بھی اللہ روکنے والا، قیامت کے دن یہاں بھی امساک ختم ہوگا، وہاں بھی روح کا روکنا قیامت کے دن ختم ہوگا، اور اللہ پاک روح کو جسم میں داخل کرے گا، وَلَئِن زَالَتَا بِالْفَرْضِ، اگر یہ زمین اور آسمان زائل ہو جائیں، ان ام سکاہما من احد من بعد، کوئی اور پھر روک سکنے والا نہیں ہے، اِنَّوْ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ اَيْمَانِمْ سَجَرْمَا تَفِي دُنِيَوِي، بڑی پکی قسمیں اٹھا کے کہتی ہیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَزِیر، اگر نذیر آ جائے تو ہم مانیں گے، جی نہیں یقون نہ ہدا من احد الامم، فلما جاؤں نذیر، لیکن نذیر آ گیا تو پھر اناد اول ما زادم الا نفورا، استکبارا فی الارض، ومکر ومکر السیئ، ولا یحیق المکر السیئ الا بیال، فال ینظرون الى سنة الاولین، فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ بھی بدل نہیں سکتا، اللہ پاک ان کو عذاب دے گا، عذاب کی بجائے ان کو انعام نہیں مل سکتا، ولن تجد لسنة اللہ تحویلا، اولم یسیر تفی دنیوی، وہ چلتے نہیں زمین میں فیم ضرو کیف خان آجبت اللہ قبل امکان اشد من ماں کان اللہ پھر سماوات ولا فرض انا لمن کدیبا ولو یو آفز اللہ یہ عذاب مانگتے ہیں اگر اللہ بات ان کو دنیا کے اندر عذاب دے دے بیمار کا سب بوجہ ان کے اعمال شرکیہ کفریہ کے تو نہ چھوڑے زمین پر کوئی دابا لیکن اللہ پاک ایک وقت مقرر تک ان کو مہلت دیتا ہے یہ تو عذاب مانگتے ہیں اللہ دنیا میں عذاب نہیں دیتا اگر اللہ پاک دنیا میں ان کو عذاب دے دے ماں ترا کالا زاریا من دابا تو زمین پر کوئی دابا نہ چھوڑے اللہ مہلت دیتا ہے اگر اللہ مہلت نہ دے دابا ایک مانا دابا سمواد صرف انسان اگر اللہ عذاب دینے پہ آ جائے تو یہ پھر بچ سکنے والے کوئی نہیں ایک کو بھی اللہ نہ چھوڑے ایک مانا دوسرا مانا دابا سمراد جانور دابا سمراد اللہ جانور بھی ایک نہ چھوڑے یہ کیا مطلب جی اب بات کو ذرا سمجھو اللہ پاک اگر انسانوں کے اعمال کی سزا دینے پہ آ جائے انبیاء کے علاوہ باقی سارے انسان صغیرہ یا کبیرہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے انبیاء معصوم ہیں انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہے باقیوں کے لیے گناہ ہو سکتے ہیں اب اگر اللہ پاک گناہ کے سزا دینے پہ آ جائے تو باقی سارے گناہگار ہیں گناہ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اللہ سزا دینے پہ آ جائے تو کوئی ایک انسان بھی پھر باقی کوئی ایک انسان بھی باقی سب انسان ختم ہو جائے اور یہ جانور کس لیے ہیں یہ گائے بھینس بکریاں یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے یہ تو انسان کے خادم ہے انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا جب انسان ہی نہ رہا تو ان جانوروں کے رہنے کی ضرورت رہی پھر ان جانوروں کے رہنے کی ضرورت بھی نہ رہی تو اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو ایک دابا بھی نہ رہے ایک دابا بھی نہ رہے لیکن اللہ مہلت دیتا ہے فیضا جا اجلم جب وقت مقرر آ جائے گا پھر اللہ ضرور سزا دے گا ان اللہ کا نہ بے وادی بصیرہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے